tylko daty. To momenty, które nas jednoczą. To wydarzenia budujące naszą tożsamość. Wspólnie dla Pomorza. Wspólnie dla Polski. Energa z grupy Orlen. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 31 sierpnia, jest 15. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje jedynki na listach wyborczych. Polska chce przedłużenia do końca roku unijnego zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy. Rusza program o nazwie Programowanie Nasz Drugi Język. Prawo i Sprawiedliwość odsłania wyborcze karty. Poznaliśmy lokomotywę wyborcze na listach partii rządzącej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Sięgnijmy zatem po szczegóły. Przed siedzibą PiSu przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Michał Fabisiak. Zatem kto i skąd będzie kandydował? Potwierdziły się nieoficjalne doniesienia medialne w sprawie startu Jarosława Kaczyńskiego z pierwszego miejsca w okręgu świętokrzyskim. W Warszawie, skąd zazwyczaj szef PiS ubiegał się o mandat posła, listę partii do Sejmu otworzy minister kultury Piotr Gliński. 4 lata temu z Kielce startował lider Solidarnej Polski. W tym roku Zbigniew Ziobro będzie jedynką w Rzeszowie. Warszawę opuszcza także Mariusz Kamiński. Jarosław Kaczyński powiedział, że szef MSWiA wystartuje z Chełma. Ta obecność ma wymiar i praktyczny, bardzo istotny, ale przede wszystkim ma także pewien wymiar symboliczny. Kieruje jednym z tych resortów, które bronią... Z tych samych okręgów, co 4 lata temu, będzie startować premier i marszałek Sejmu. Mateusz Morawiecki będzie jedynką w Katowicach, a Elżbieta Witek w Legnicy. W okręgu podwarszawskim pozostał szef MSW i szef MON Mariusz Błaszczak. Kandydaci z dalszych miejsc oraz do Senatu zostaną ogłoszeni w kolejnych dniach. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. A już od jutra można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Dokument pozwala zagłosować w dowolnym lokalu wyborczym. Od tego roku po takie zaświadczenie nie trzeba już jechać do urzędu gminy, w której jesteśmy zameldowani. Co niezwykle istotne, zaświadczenia nie można zgubić, podkreśla pełnomocnik prezydenta Szczecina do spraw wyborów Rafał Miszczuk. Takie zaświadczenie znam wydawane od ręki i z takim zaświadczeniem możemy zagłosować w dowolnym miejscu, w którym będziemy się znajdowali w niedzielę wyborczą. Ważne jest, aby takiego zaświadczenia nie zgubić, ponieważ urzędy nie wydają duplikatów ani odpisów, także jak takie zaświadczenie zgubimy, to sami siebie eliminujemy z wyborów. Zaświadczenie o prawie do głosowania można pobrać do 12 października. Polska i inne kraje przyfrontowe będą ubiegać się o przedłużenie do końca roku unijnego zakazu wwozu produktów rolnych z Ukrainy, powiedział w Trójce rzecznik rządu. Piotr Müller podkreślał, że jest to temat, który Polska będzie jednoznacznie stawiać na unijnym forum. W przyszłym tygodniu pan minister Robert Telus udaje się też na nieformalny szczyt Rady Unii Europejskiej w tej sprawie i tam budujemy koalicję tych państw, które do tej pory też sprzeciwiały się importowi. I powiem tak, no liczymy na to, że Komisja Europejska podejmie decyzję taką, jaką rekomendujemy. Jeżeli nie, to jeszcze raz podkreślę, Polska samodzielnie wprowadzi taki zakaz importu do Polski. Jednocześnie podkreślam, że tranzyt, czyli przejazd przez kraj do tego, żeby do Afryki czy do innych krajów Europy Zachodniej to zboże mogło być eksportowane, będzie możliwy, natomiast import na teren naszego kraju nie. Ministrowie rolnictwa Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii i Bułgarii zwrócili się do Brukseli, by lista produktów objętych embargiem była elastyczna i poparli uruchomienie unijnych dopłat do tranzytu zboża z Ukrainy. Burzowa aura nie odpuszcza. Synoptycy ostrzegają nadal przed silnym deszczem z burzami i przed silnym wiatrem. Jak powiedział rzecznik Instytutu Meteorologii Grzegorz Walijewski, opady z burzami są spodziewane szczególnie na Podkarpaciu. Od 25 do 40 litrów wody na metr kwadratowy może spaść w południowej i wschodniej części województwa podkarpackiego, ale również może pojawić się wiatr z porywami do około 65 km na godzinę oraz grad. Te ostrzeżenia są już ważne, a aktualne są do godziny 18. Silnie powieje także w części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego. Na Bałtyku mogą wystąpić trąby wodne. Jutro startuje program o nazwie Programowanie Nasz Drugi Język. Celem inicjatywy jest zwiększenie poziomu nauczania programowania w szkołach podstawowych, mówi minister cyfryzacji Janusz Cieszyński. Żeby w innowacyjny, współczesny, nowoczesny sposób pomóc polskim szkołom, nauczycielom, ale docelowo tak naprawdę młodym ludziom, być jeszcze lepszymi, jeżeli chodzi właśnie o umiejętności cyfrowe i żebyśmy wykorzystali wielką szansę, którą daje szeroko rozumiana cyfryzacja Polsce. Program na początek wystartuje w 3 gminach, w Sycowie, Chełmie i Zduńskiej Woli. A więcej na ten temat zapraszamy do Trójki po godzinie 16. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 5 minut po godzinie 15 to jeszcze w uzupełnieniu tego, o czym słyszeliśmy w serwisie ostrzeżeń pogodowych. Do końca dnia będzie się chmurzyć, nocą miejscami przelotnie padać, na północy oraz w centrum kraju możliwe burze. Tej nocy od 7 stopni w rejonach podgórskich do 13 nad morzem oraz lokalnie na wschodzie. A jutro w miarę pogodnie, nie zabraknie chwil ze słońcem, ale też będzie się chmurzyć. Na północy i na południu przelotnie popada deszcz, do tego na krańcach północnych możliwe burze. Jutro wiatr umiarkowany i dość silny, w górach nad morzem oraz w czasie burz porywisty. Do 75 km na godzinę. No i temperatura? Podobnie jak dziś, jutro od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Werw na dobry początek naszego popołudniowego spotkania. Prawie 6 minut po godzinie 15. Kłaniamy się Państwu nisko i zachęcamy do pozostania z nami. Popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki. Wydanie czwartkowe, ostatnie w sierpniu. Czas zacząć. Crowded thoughts that go on and on and on. Jakże pięknie tak muzycznie rozpoczynać ostatni dzień sierpnia. Elżbieta Malinowska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Piotr Łodej. Kłaniamy się Państwu w popołudniowej audycji i zapraszamy do trójki. Czwartek, ostatni, 31 dzień sierpnia. Słońce zajdzie po 19. Dzień potrwa prawie 14 godzin. Dziś imieniny oczywiście Izabeli, Pauliny, Bogdana i Rajmunda. Składamy najlepsze życzenia imieninowe. Ostatni dzień sierpnia zapowiada, jaka pogoda na wrzesień wypada. O, to będziemy oczywiście obserwować to, co dzieje się w pogodzie i w kalendarzu. Dziś Dzień Solidarności i Wolności i o tym w audycji jeszcze będziemy mówić. Nie, to nie ostatnie podrygi lata, bo Państwo próbują wcisnąć między innymi informacje między wierszami, że już kończy się sierpień, co prawda kończą się wakacje, choć też nie do końca i kończy się lato. Jeszcze nie. Słońce pojawiło się za oknem na Myśliwieckiej i bardzo dobrze, i te pogodowe informacje będą się pojawiać, także drogowe, sportowe, ekonomiczne, również te z kraju i z zagranicy. A no właśnie, i na styku tego na początek trwa zmasowany atak hybrydowy reżimu Aleksandra Łukaszenki na Polskę. Cudzoziemcy wciąż zachęcani oraz prowokowani przez białoruskie służby próbują dostać się do Unii Europejskiej, a Straż Graniczna opublikowała właśnie kolejne szokujące nagranie, podczas którego widać próbę nielegalnego forsowania granicy. O szczegółach właśnie z terenu przygranicznego Paweł Turski. Niestety codziennie dochodzi do minimum kilkudziesięciu prób przekroczenia granicy. Te najbardziej brutalne na swoich mediach społecznościowych upublicznia chroniąca nas Straż Graniczna. Jakie są to przypadki, mówi funkcjonariuszka straży, która na co dzień patroluje zieloną granicę, plutonowa Ewelina Cieśli. Coraz częściej ukazuje się agresja ze strony cudzoziemców. Migranci rzucają kamieniami, patykami, były takie sytuacje, że butelkami rzucali. O każdej próbie przekroczenia granicy, dzięki zaporze i nowoczesnym systemom, służby wiedzą z dużym wyprzedzeniem, tłumaczy komendant placówki Straży Granicznej w Michałowie, podpułkownik Piotr Gimier. W zależności od uwarunkowań terenowych wyłapujemy takie osoby w ciągu od kilku do kilkunastu minut zazwyczaj. Najczęściej o próbie przekroczenia granicy wiemy z wyprzedzeniem, gdyż perymetria, która jest zamontowana, informuje nas o tym i system detekcji jakby wykrywa takie przypadki. Rolę zapory na granicy także pod względem zwiększenia bezpieczeństwa służby doceniają patrolujący granice żołnierze. Jednym z nich jest starszy chorąży sztabowy z 14 Pułku Przeciwpancernego w Suwałkach, Bogusław Sławiński. Na pewno jest łatwiej. Też jako żołnierze wyciągamy wnioski, analizujemy sytuację. Pod każdym względem jest łatwiej, tak? Czy też zabezpieczenia logistycznego. Dla was samych też jest bezpieczniej? Ta zapora też was chroni? Zdecydowanie tak. Co trzeba dodać, nowoczesna zapora wpływa również znacząco na poczucie bezpieczeństwa wśród mieszkańców pogranicza. Czujemy się bezpiecznie. Mamy dobrą ochronę, mamy policjantów dobrych. Wojska jest więcej po prostu. Jest zabezpieczone i czujemy się bezpiecznie. Tak. Także czujemy się super. Zapora chroni nas wszystkich, dodaje kapitan Maciej Żukowski, zastępca komendanta placówki Straży Granicznej w Michałowie. Ja jeśli chciałbym udać się do jakiegokolwiek kraju, to chciałbym to robić, robię to w sposób legalny. Nie włamuję się komuś, nie wiem, do domu, nie próbuję robić czegoś wbrew prawu, tylko robię to zgodnie z przepisami. Jeśli gdzieś jest wymagana wiza, to się o tą wizę staram. Jeśli chcemy się udać do kraju unijnego, a my jako obywatele Unii możemy to zrobić na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, to to robimy. Więc chcielibyśmy jako obywatele, jako funkcjonariusze Straży Granicznej żyć w kraju bezpiecznym, a kraj bezpieczny to jest taki, w którym ludzie przyjeżdżający do nas stosują się do przepisów. Ta osoba nie pyta, tylko łamie przepisy, niejednokrotnie jeszcze robiąc krzywdę innym ludziom. Likwidacja zapory na granicy jest jednym z tematów rozpisanego na 15 października referendum. A przypomnijmy, że od jutra można pobrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Ten dokument pozwala głosować w dowolnym lokalu wyborczym. Od tego roku po takie zaświadczenie nie trzeba już jechać do urzędu gminy, w której jesteśmy zameldowani. Audycja popołudniowa, 17 minut po godzinie 15. Nie wiem, jak się zatrzymać. Ania Dąbrowska w audycji popołudniowej 20 minut po godzinie 15. Szwecja chce wzmocnić walkę z radykalnymi organizacjami religijnymi, głównie tymi islamskimi, bowiem wzrosło zagrożenie atakami terrorystycznymi w tym kraju po tym, jak kilkukrotnie skrajnie prawicowi aktywiści palili na manifestacjach Koran. Takie działanie dopuszcza bowiem szwedzkie prawo, a jego obowiązywanie budzi coraz większą złość w krajach muzułmańskich. O szczegółach Michał Strzałkowski. W Szwecji palenie czy darcie Koranu, tak jak i jakiejkolwiek innej świętej księgi, na przykład Tory czy Biblii, jest traktowane jako gwarantowane wolnością słowa prawo do krytyki religii. Wykorzystują to radykałowie, organizując takie demonstracje, a te budzą oburzenie w krajach muzułmańskich. Turcja wciąż nie zatwierdziła na przykład rozszerzenia NATO o Szwecję, a w Iraku szwedzka ambasada dwukrotnie była atakowana przez wściekły tłum. Szwedzkie służby zaalarmowały zaś, że wzrosło zagrożenie atakiem terrorystycznym. Dlatego, jak zapowiedział szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömer, zostanie wzmocniona współpraca różnych służb i różnych szczebli władzy, aby lepiej zwalczać religijny radykalizm w Szwecji. Nasza sytuacja bezpieczeństwa pogorszyła się. Zagrożenie ze strony terrorystów i religijnych ekstremistów wzrosło. Dlatego musimy temu przeciwdziałać. Zwiększymy koordynację naszych działań na różnych szczeblach, a powołane przez rząd Centrum Przeciwdziałania Ekstremizmowi wzmocni swoje działania w celu zapobiegania narastaniu ekstremizmu. A na początku sierpnia Szwecja wzmocniła już kontrole graniczne, obawiając się napływu ekstremistów, o czym informował szwedzki premier Ulf Kristersson. Codzienne raporty naszych służb wywiadowczych wskazują na pogorszenie się sytuacji bezpieczeństwa. Sądzimy, że sytuacja jest bardzo poważna, dlatego zaostrzamy kontrolę osób przybywających do Szwecji. Chodzi zwłaszcza o osoby przybywające spoza Unii Europejskiej oraz takie, których dotychczasowe związki ze Szwecją były znikome. Szwecja rozważa także wprowadzenie zakazu palenia ksiąg religijnych, ale opierają się temu partie liberalne i lewicowe, które obawiają się zmian w szerokiej szwedzkiej ochronie wolności słowa. Ale Szwedów mobilizuje Dania. Tam także dochodziło do palenia Koranu, ale duński rząd szykuje już ustawę zakazującą takich działań. Jednocześnie szwedzki minister obrony cywilnej Karl Oskar Böhlin poinformował o zwiększeniu budżetu Rządowej Agencji Obrony Psychologicznej, która zwalcza dezinformację w Szwecji. Te same siły, które w zeszłym roku stały za rozpowszechnianiem niepraw informacji o zabieraniu muzułmańskich dzieci przez szwedzkie służby socjalne, teraz przekonują, że Szwecja stoi za akcjami palenia Koranu. Ślady tych dezinformacyjnych kampanii prowadzą do Iranu i Rosji. Szczególnie Rosji zależy teraz na ukazywaniu Szwecji jako kraju bardzo wrogiego muzułmanom. Szwedzkie media od dawna dopatrują się rosyjskiego śladu w działaniach skrajnie prawicowych radykałów, którzy w ostatnim czasie wyjątkowo często organizowali akcje palenia Koranu. Uaktywnili się oni szczególnie po tym, jak Szwecja złożyła wniosek o członkostwo w NATO. I oczywiście do tych ważnych tematów, jakże skomplikowanych w tej geopolitycznej układance, jeszcze będziemy powracać. Tym bardziej, że pojawiło się słowo dezinformacja i o tej dezinformacji jeszcze przed 19:00 dziś w Trójce będziemy mówić. Zachęcam do pozostania z nami. 23 minuty po 15:00. Learned all my lessons before now. Born to be down. I think you'll get used to it. And you just don't get it. You keep the cope set again. You learn to accept it. You know you're so pathetic. And you just don't get it. You keep the cope set again. You learn to accept it. You know you're so pathetic. La Kolejczyna. Panowie narobili hałasu już za chwilę na naszej antenie. Skrót serwisu, wiadomości sportowe, prognoza pogody, a wcześniej ostrzeżenia dla kierowców. Zapraszamy do reklamy. Let's go! Wielka wyprzedaż w MediaMarkt. Złap okazję! Lalka Samsung o załadunku 9 kg z technologią AutoDose i Eco Double. Teraz za 2499 zł. 300 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2799 zł. MediaMarkt. Mobilki, mobilki. Ile czeka się na prawo jazdy? Teraz już ani chwili. Wystarczy, że masz M-Obywatela 2.0. Aktywuj tymczasowe prawo jazdy i wskakuj za kółko zaraz po zdanym egzaminie. To naprawdę proste. Nie musisz już czekać na plastik, wystarczy aplikacja. Pobierz ją ze sklepu Google Play lub App Store. Super, dzięki szerokości. M-Obywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej. Lody, lody, lody. Zapraszamy na pyszne lody. Lody, lody dla ochłody. Słyszysz lody? Myślisz dolegliwości związane z nietolerancją laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl. LactoControl to specjalistyczny suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit. Razem jest pogodniej i łatwiej żyć. Bądźmy razem jesienią. Zapraszamy do wspólnego oglądania. Razem obejrzymy znakomite nowości, najlepsze polskie seriale i ulubione programy rozrywkowe. Oglądaj premierowy serial obyczajowy The Vikings, The Boys of Poland, Rolnik szuka żony i Polskie biesiady. Bądźmy razem jesienią, tylko w TVP. Więc bądźmy razem. Skills 2023 od 5 do 9 września w Gdańsku. Bądź z nami. 3 dni rywalizacji. Ponad 40 konkurencji. 600 zawodników. Kibicuj naszym. Zarejestruj się na euroskills2023.org. Zaprasza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej. Z programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Mega, mega, niech mega, mega nam. Mega, Marian, mega, no co ty, mega, przecież mega, ja nie mam dzisiaj urodzin. Barbara, ale są mega okazje w Media Expert, a to zawsze warto świętować. Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4649 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej o 650 zł. Media Expert, taniej masz. Żegnamy reklamy. 29 minut po godzinie 15. Sprawdzamy, co teraz dzieje się na drogach. A ostrzeżenie dla kierowców ma Jan Wiewiór. Dzień dobry. Dzień dobry. I na początek S6 w Gdańsku. Trasa między węzłem Lotnisko a węzłem Karczemki. Uwaga na 333 kilometrze. Tam po zderzeniu ciężarówki z autem osobowym jeden pas w kierunku Łodzi jest zablokowany. Pozostajemy w Trójmieście, pozostajemy też w Gdańsku. Teraz odcinek między węzłem Kowale a węzłem Lipce. Na splocie S6 z S7 na 343 kilometrze. Wyciek paliwa z ciężarówki i zwężenie w kierunku Elbląga. Jedziemy na Pomorze Zachodnie do Szczecina, autostrada A6 i spore utrudnienie na 15 kilometrze. Po awarii ciężarówki jeden pas w kierunku Świnoujścia jest zablokowany. Autostrada A1 przed węzłem Nowe Marzy na 97 kilometrze. Osobówka w barierach, co oznacza zwężenie w kierunku Gdańska. Na koniec S8 w Warszawie między węzłem Łabiszyńska a węzłem Marki. Po zderzeniu dwóch samochodów osobowych jeden pas w kierunku Białegostoku jest zablokowany na 20 kilometrze trasy. Jedźmy ostrożnie, przyda się ta ostrożność, no i życzymy, rzecz jasna, cierpliwości, a więcej informacji drogowych na naszej antenie już za niecałą godzinę. No a teraz już po 15.30, czas na skrót serwisu Trójki. Karolina Kozińska. Poznaliśmy liderów list wyborczych Prawa i Sprawiedliwości i tak liderem listy w Katowicach będzie premier Mateusz Morawiecki, w Warszawie minister kultury Piotr Gliński, w okręgu legnickim marszałek Sejmu Elżbieta Witek, z kolei w Chełmie szef MSWiA Mariusz Kamiński. Prezes Jarosław Kaczyński powiedział, że osoby, które znalazły się na czele list, wykazały się w pracy w rządzie lub w Sejmie. Z jednej strony mamy i kwalifikacje, i duże doświadczenia, a z drugiej strony mamy także ludzi, którzy przeszli, można powiedzieć, przez ogień i wodę, jeżeli chodzi o te ostatnie 30 kilka lat. sam prezes PiS startować będzie z okręgu kieleckiego. Epidemia legionelli na Podkarpaciu jest na etapie wygaszania, poinformował miejscowy oddział sanepidu. Nadal jednak nie wiadomo, co jest źródłem zakażenia. Nie wykazały go wyniki badań z kolejnych próbek wody. W laboratorium badane są kolejne. Do tej pory pobrano ich 130. Sanepid poinformował również o dwóch kolejnych zakażeniach legionellą. Chorobę potwierdzono w sumie u 157 osób. Zmarło 18 zakażonych. 18 zakażonych. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell powiedział, że nie można porównywać zamachów stanów w Nigrze i Gabonie. Podczas spotkania unijnych ministrów w Toledo trwają dyskusje, w jaki sposób pomóc grupie państw Afryki Zachodniej uporać się z przejęciem władzy przez wojsko w Nigrze. Borrell poinformował, że w Gabonie nie ma planów ewakuacji, tak jak to miało miejsce w przypadku Nigru. PKP Intercity wprowadza obniżki cen miesięcznych biletów odcinkowych na 20 wybranych trasach. Średnia obniżka wyniesie blisko 50 zł. Największy upust sięgnie 239 zł, a 20% obniżek przekroczy 100 zł. Największe będą dotyczyć województw pomorskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego, gdzie obniżki biletów sięgną nawet 60% na niektórych odcinkach. A pełen serwis o 16. A to już za niecałe 28 minut. Tymczasem emocje sportowe nas zamują. Oczywiście z tymi emocjami przychodzi do studia Mateusz Warianka. Dzień dobry. Dzień dobry i zapraszam. Selekcjoner reprezentacji Polski Fernando Santos ogłosił kadrę na zbliżające się mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Portugalczyk zaskoczył. Do kadry po dłuższej przerwie wracają doświadczeni Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki. Wyróżniony został też Bartosz Slisz z Legii Warszawa, czy Mateusz Wieteska, który zmienił niedawno ligę francuską na włoską i będzie grał w Cagliari. Szansę na debiut otrzymał też Adrian Benedyczak, który notuje dobre występy w Parmie na poziomie Serie B. Poza tym bez większych zaskoczeń na zgrupowanie przylecą m.in. Wojciech Szczęsny, Sebastian Szymański, Robert Lewandowski, Arkadiusz Milik, Michał Skóraś czy Jakub Kamiński. Mecze z Wyspami Owczymi Polacy zagrają 7 września na Stadionie Narodowym, a 3 dni później w Tiranie zmierzą się z Albanią. Tymczasem Legia Warszawa wieczorem zagra decydujący mecz w eliminacjach Ligi Konferencji. Wojskowi pierwsze wyjazdowe spotkanie z duńskim FC Midtjylland zremisowali 3-3. Dziś zagrają przed własną publicznością i jeśli wygrają, to jesienią zobaczymy ich w fazie grupowej. Pomocnik Paweł Wszołek liczy na to, że jego drużynie uda się poprawić przede wszystkim grę w defensywie. Jest dużo do poprawy. Na pewno budujące jest to, tak jak dużo osób mówiło, że potrafimy się podnieść w różnych sytuacjach, bo uważam, że nie jest łatwo przegrywając 1-0, 2-1 czy 3-2 na ciężkim terenie doprowadzić do remisu. Przy odrobinie szczęścia też mogliśmy wziąć na prowadzenie. Wiadomo, na czym musimy pracować. Już wszyscy o tym mówią, trąbią. Wiemy, że potrzebne jest, może powiedzieć, trochę koncentracji w tych stałych fragmentach gry. Potrzebna jest koncentracja. Wiele jest takich momentów, gdzie po prostu łatwo pozbywamy się tej piłki i napędzamy przeciwnika. Początek spotkania o 21:00. A nasi siatkarze rozpoczynają Mistrzostwa Europy. Na inaugurację fazy grupowej zagrają z reprezentacją Czech. Początek spotkania o 20:00, a zdaniem byłego reprezentanta kraju Pawła Zagumnego, Polacy powinni wygrać dziś bez większych problemów. Czesi teraz mają zmianę generacji. Był moment, że grali naprawdę solidną środkówkę. Był moment, że zawodnicy grali w ligach francuskich, część we włoskich, trochę w polskiej. Teraz widać dużo młodzieży i pewnie będzie potrzeba troszeczkę czasu, żeby dobili do czołówki światowej. Ta czołówka cały czas też odjeżdża. Polska to jest top 3 świata, więc myślę, że z Czechami nie powinniśmy mieć wielkich problemów. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się także z Holandią, Danią, Czarnogórą i Macedonią Północną. Do 1/8 finału awansują 4 najlepsze zespoły. Wiadomości sportowe jeszcze powrócą. Oczywiście będzie o wielkim powrocie, który stał się faktem. Kamil Glik wraca do Ekstraklasy i o tym powiemy już za nieco ponad godzinę. Teraz o pogodzie. Jutro w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć. Na północy, na południu kraju przelotnie popada deszcz. Na północy możliwe także burze. No i wiatr umiarkowany i dość silny, choć w górach nad morzem oraz w czasie burz porywisty. A na termometrach w dzień od 17 stopni na Pogórzu i Wybrzeżu do 23 na Dolnym Śląsku. Tak sobie pomyślałem o tych nominacjach, nie, o powołaniach do kadry. Tak ładnie brzmi, powołania. Klasyk się przypomniał, ale że Dudka do kadry nie wzięli. Dudek już troszkę nie, ale że Krychowiak i Grosicki wracają, to jest może być ciekawe. Może być na wielkie spotkanie z Wyspami Owczymi za tydzień. Za 24 minuty będzie 16. Behind the glass, this museum full of ash, once a ticket. Sting w audycji popołudniowej na 21 minut przed godziną 16. No i oczywiście wracamy do gorącego tematu, od którego zaczęliśmy dzisiejszą audycję. Partia rządząca Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło liderów list w wyborach do Sejmu. Prezes Kaczyński będzie ubiegał się o mandat w Kielcach. Przed siedzibą PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie jest Michał Fabisiak. Witam cię w Trójce. No i powiedz, czy start Jarosława Kaczyńskiego w województwie świętokrzyskim, o czym mówiło się już od kilku dni, to dla wielu wciąż duże zaskoczenie? No, myślę, że tak. Szef PiS od 1991 roku ubiegał się przecież o mandat poselski z Warszawy. Teraz, tak jak wspomniałeś, wystartuje w okręgu świętokrzyskim. Mhm. Prezes PiS nie uzasadnił dziś tej decyzji. Wewnątrz partii mówi się jednak o tym, że właśnie dzięki tej konfiguracji PiS uda się zdobyć w tym okręgu więcej mandatów. Jarosław Kaczyński, przedstawiając kandydatów z pierwszych miejsc, podkreślił, że jest to wybór najlepszy z możliwych. Mamy na pierwszych miejscach osoby o różnych życiorysach, w różnym wieku, z różnych grup społecznych. Jesteśmy partią, można powiedzieć, polską. Reprezentujemy cały przekrój polskiego społeczeństwa. Jarosława Kaczyńskiego na pierwszym miejscu w Warszawie zastąpi minister kultury Piotr Gliński. Jego miejsce w Łodzi zajmie szef MSZ Zbigniew Rau. Listę w Warszawie opuści także szef MSWiA Mariusz Kamiński. Będzie jedynką w Chełmie. Stamtąd do Białegostoku przeniesie się natomiast minister aktywów Jacek Sasin. W tych samych okręgach co 4 lata temu pozostają natomiast premier i marszałek Sejmu. Mateusz Morawiecki będzie liderem listy w Katowicach, a Elżbieta Witek w Legnicy. W kilku okręgach jedynki przypadły także koalicjantom PiS. Lista numer 21, Opole, pan poseł Paweł Kukiz. Lista numer 23, pan minister, czyli Rzeszów, pan minister Zbigniew Ziobro. A do tego Kamil Bortniczuk w Płocku, minister sportu. Na jedynkach są też urzędnicy z kancelarii prezydenta. Paweł Szrot wystartuje z Bydgoszczy. Będzie też przedstawicielka Senatu. To Maria Koc, która otworzy listę w Siedlcach. Jarosław Kaczyński podkreślił, że osoby, które znalazły się na listach PiS, reprezentują wspólne idee. Idee budowy w Polsce ustroju i efektywnego, takiego, który będzie zapewniał naszej ojczyźnie szybki rozwój, szybkie dogonienie zamożnych państw Europy Zachodniej. Ten proces trwa, no ale jeszcze nie został sfinalizowany, a z drugiej strony ustroju sprawiedliwego. Dodam jeszcze, że kandydaci z dalszych miejsc oraz do Senatu zostaną ogłoszeni w kolejnych dniach. To nastąpi już w poszczególnych okręgach. Komitet Wyborczy PiS przedstawił jedynki na okręgowych listach wyborczych sprzed siedziby PiS przy Nowogrodzkiej w Warszawie. Michał Fabisiak, dziękuję za relację. Dodajmy, że na listach reprezentowani są zarówno parlamentarzyści, jak i osoby z rządu, które do tej pory nie miały doświadczenia w pracy sejmowej, ale mają duże doświadczenie w administracji. Oczywiście do tematu jedynek PiS w nadchodzących wyborach jeszcze będziemy powracać. Audycja popołudniowa za 17 minut 16. We'll be right back. przepraszam bardzo, ale wspólnie z Państwem, być może z tymi, którzy wracają z pracy, teraz śpiewam. Oczywiście Sweet Emotion i Rozśmiech. Gdyby Państwo chcieli dodać coś od siebie, bardzo proszę, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, mailową 71335, smsowo i najszybciej, najłatwiej telefonicznie 2 2 3 3. Wciąż powtarzasz uparcie i skrycie, patrzysz w okno i smutek masz w oku, przecież mnie kochasz nad życie. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Gdy się miało szczęście, które się nie trafia, czyjeś ciało i ziemię całą, a zostanie tylko fotografia. To jest, to jest bardzo mało. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic z tym może być. Szat trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez powietrza. Nie widziałam cię już od miesiąca i nic z tym może być. Szat trochę śpiąca, trochę bardziej milcząca, lecz widać, można żyć bez. Można żyć, można żyć. Bez powietrza. Wciąż się śmiejesz, lecz coś tkwi poza tym. Patrzysz w niebo na rzeźby obłoku. Przecież ja jestem i niebem, i światem. Sam mi mówiłeś przeszłego roku. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną i nie własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Powiedziałeś mi, kiedy do mnie piszesz, nie wystupuj wszystkiego na maszynie. Dopisz jedną i nie własną ręką, kilka słów do prawdy, nic wielkiego. Tak, tak, tak, tak, tak, tak, nic wielkiego. Ważna informacja dla naszych portfeli, teraz bowiem od dziś kupujący swoje pierwsze mieszkanie lub dom nie zapłacą podatku od czynności cywilnych, a oznacza to nawet kilkanaście tysięcy złotych oszczędności. Niestety przy takich transakcjach dość często z niewiadomych powodów to właśnie na kupującego przerzuca się inne koszty, na przykład opłatę u notariusza czy za pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości. O kosztach jawnych i tych ukrytych na rynku nieruchomości opowie teraz Monika Suszek. Upragnione mieszkanie lub dom bez podatku PCC, ale pod warunkiem, że jest pierwsze, a my sami nie mamy jeszcze własnego konta. Oszczędność będzie spora, bo nie zapłacimy 2% podatku, mówi dr Marcin Lachowicz, dyrektor Departamentu Polityki Podatkowej Ministerstwa Finansów. Przy zakupie mieszkania za 500 tysięcy w naszej kieszeni zostanie 10 tysięcy złotych, co myślę, można zawsze spożytkować na sprzęt gospodarstwa domowego do tego mieszkania. Tu zaoszczędzimy, ale gdzie indziej dopłacimy. Na przykład za opłatę u notariusza. Dodatkowo konkretnego, bo wskazanego przez dewelopera, tak jak było to w przypadku pani Justyny. Kupowaliśmy mieszkanie od dewelopera ponad 10 lat temu. Deweloper wskazał nam kancelarię notarialną, w której mieliśmy podpisać akt notarialny. Uznawał, że nie ma takiej możliwości, by pójść gdzie indziej, że to tak jest pewien problem, pewna trudność. Pod wskazane miejsce poszliśmy, podpisaliśmy akt notarialny, za który zapłaciliśmy 3,5 tysiąca złotych. Jak na tamte czasy to było naprawdę bardzo dużo. Płaciliśmy za usługę, której w zasadzie nie wybraliśmy, bo inaczej realizator tej usługi był po prostu wskazany, nie wybrany przez nas. To nie jedyny taki przypadek, kiedy to deweloper wskazuje konkretnego notariusza do sfinalizowania umowy sprzedaży. Czasami jednak pozostawia wolną wolę kupującemu, dodaje pan Michał. Faktycznie deweloper miał podpisaną umowę z kancelacją notarialną, natomiast nie było obowiązku korzystania z niej, to była tylko taka sugestywna opcja i my faktycznie z tych usług korzystaliśmy. Słyszałem o takich sytuacjach, że deweloperzy wpisali w umowie z klientami, że jak będzie musiała być ta transakcja podpisana u wyznaczonego przez nich notariusza i to jest, można powiedzieć, zapis abuzywny i takich zapisów nie powinno być. Na bazie obecnych przepisów osoby kupujące u dewelopera mogą wybrać sobie własnego notariusza. Mówił Robert Kulik ze Stowarzyszenia Mieszkanicznik. Z kolei pani Agata poszukiwała mieszkania na rynku wtórnym na popularnym portalu wyszukiwania nieruchomości. Większość ofert należała jednak do agencji, co generowało dodatkowe koszty. No nie było wyjścia, bo praktycznie wszystkie ogłoszenia albo 90% ogłoszeń, które były na takich portalach, to były ogłoszenia prowadzone przez pośrednictwa nieruchomości. Kiedy w końcu udało nam się znaleźć mieszkanie, które nam się spodobało, umówiliśmy się u notariusza na podpisanie umowy i tam po podpisaniu zarówno my, jak i sprzedający musieliśmy pośrednikowi również zapłacić i była to kwota kilka tysięcy złotych. Sprzedający sam zdecydował się na wykorzystanie agencji pośrednictwa, żeby sprzedać mieszkanie. Ja jako kupująca dostałam to w pakiecie i byłam zobligowana do tego, żeby z tej usługi skorzystać. Nie mogłam zrobić tego poza agencją. Historii transakcji zakupu mieszkania i dodatkowych kosztów można mnożyć. A to, co czeka kupującego po wejściu do lokalu, na przykład nieprzewidziane remonty, ukryte wady, to już historia na inną okazję. A to dopiero początek radości z własnego M. Z jakimi ciekawymi opłatami spotkali się państwo? Wymyślne opłaty znają państwo na rynku nieruchomości? Dwie dwójki i siedem trójek. Takich opłat to jest nie lada. No, choćby pierwsze z brzegu. Placebo w audycji popołudniowej. Dziś między innymi o wymyślnych opłatach na rynku nieruchomości, ale nie tylko. Będzie też o wielkim powrocie. Po 13 latach Kamil Glik wraca do Ekstraklasy i o tym powiemy po godzinie 16. No a za 5 minut o 16 serwis informacyjny. Kiedy jestem sam, przyjaciele są daleko, daleko ode mnie, ode mnie.